Všetkých vás srdečnou láskou vítame v prítomnosti nášho Pána Ježíša Krista. Vítame vás bardzo serdecznie v obecnosti našeho Pána Jezusa Kristusa. Dovolte, aby sme vám odovzdali veľmi srdečné bratsko-sesterské pozdravy zo Slovenska. Pozvolte, aby sme vám przekazali bardzo serdecznie pozdrowienia od braci i sióstr ze Słowacji. A zvláště od bratov a sestier z Komárna. A szczególnie od braci i sióstr z Komárna. Možno neviete, prečo sa volá Komárno, Komárno. Možno neviete, dlaczego Komárno nazýva sa Komárno. Pretože v Komárne majú komáre parlament. Bo v Komárne komáre majú svoj parlament. A ak by ste chceli vedieť, ako oni vládnu, no tak prídete do Komárna a zistíte to. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak oni tam panują, to przyjedźcie do Komárna i sami to stwierdzicie. Veľmi som vďačný, že Pán Boh ma doviedol do toho Komárna. Jestem vďačný za to, že Pán Boh do tego Komárna mnie doprowadził. Lebo proste tam je veľké pole žatvy. Bo tam jest wielkie pole do žniva. A modlíme sa, pôstíme sa v tomto našom komárňanskom zbore. I modlíme sa i pôstíme v tým našom zbore v Komárne. A Pán Boh zvláštnym spôsobom odpovedá. A Pán Boh na szczególny sposób, szczególne sposoby odpowiada. Veľmi sme za to vďační. Jesteśmy za to bardzo vďační. A Komárno je také zvláštne mesto. I Komárno to je také bardzo szczególne miasto. Celé mesto je vlastne obklopené riekami a takými vodnými, takými slepými zátokami týchto riek. I całe miasto jest otoczone rzekami, ale też odnogami tych rzek, a więc wodę mało mamy wokół siebie, naokoło. Cez nasze miasto tecie rzeka Dunaj. Przez nasze miasto płynie rzeka Dunaj. A takisto w naszym mieście sa wlewa rzeka Váh do Dunaja. I tam wpływa rzeka Váh do Dunaju. Aj Dunaj ma svoje mŕtve ramena. Dunaj má tam svoje mŕtve ramena. A takisto aj Váh má svoje mŕtve ramena. Rovnež řeka Váh tež má svoje mŕtve ramena. A pretože tam sme obklopení tými mnohými vodami. I dlatego, že jesteśmy tam otočení dużą ilością vody. Tak preto je tam veľa komárov. I z tego powodu jest tam wiele komárov. Ale my sme veľmi vďační za to. Ale jesteśmy za to bardzo vďační. Že máme tam veľa vody. Že máme tam wiele vody, dużo vody. A viete, prečo som za to vďačný? I viete, z jakého powodu jestem za to vďačný? Lebo mám kde krstiť ľudí. Bo mám kde chrzcić ľudí. Vďaka Pánu Ježišovi, že každý rok z milosti Pána. Dzięki Panu Jezusowi. Každego roku z jeho lásky. Krstíme v lete, v auguste. Je to úplne pravidelne v auguste, prvú augustovú nedeľu. Že každego roku, i to je systematicky, zawsze v pierwszą niedzielę sierpnia. Krstíme od 30 až do 70 ľudí. Chrstíme od 30 do 70 ľudí. Vďaka Pánu Ježišovi. Dzięki Panu Jezusowi. To je práca Ducha Svätého. To je práca Ducha Świętego. Veľmi sme vďační aj za tú techniku tejto dnešnej doby. Jesteśmy vděční też za technikę, z której v dzisiejszych czasach możemy korzystać. Pretože každé naše kázanie, ktoré sa udeje v našom zbore, tak myslím, ako aj u vás, ide na internet. Bo każde kazanie, które jest w naszym zborze wygłoszone, tak jak zresztą i u was, ono później znajduje się w internecie. A właśnie dostawa się do mnogich kultów naszego Słowenska. I ono dociera w różne miejsca na Słowacji. A to nie tylko na Słowensku. I to nie tylko na Słowacji. Ale do różnych części Europy. Ale dociera w różne miejsca w Europie. Aj do celého sveta. Ale również i na całym świecie. Pred nejakým časom sa ozvala nejaká osoba z Austrálie. Jakýž čas temu zadzvonila do mne osoba z Austrálie. A táto osoba hovorí, dostala som na vás, brat Barkovci, dostala som na vás telefon. I ona povedala, dostávam do tebe, Alexander, numer telefónu. A mám veľké problémy. I mám povážne problémy. A bolia ma kríže, chrbtica. Bolí mi krenglosúb. Mám vysoký tlak. Mám vysoké čišnenie. A takisto mám vysoký cukor. Mám cukier bardzo vysoký. Mám bolesti v tele. Mám bol v celom čele. Mohol by si sa za mňa modliť? Mohol by si za mňa pomodliť? A ja jej hovorím, sestra moja. Ja mluvím do nej, moja sestro. Teba všeličo bolí a hriechy ťa nebolí. Tebe práve všetko bolí a grzechy ťa nebolí. A ona hovorí, a aké hriechy? Ja nemám hriechy. A ona mluví, aké grzechy? Ja nemám grzechov. O, hovorím, aká dokonalá osoba. Nemá hriechy. Co za doskonalá osoba? Ona nemá grzechov. A hovorí, povedala. A ty nevieš, aké máš hriechy? Ja povedal do nej, ty nevieš, aké ty máš grzechy? Nie, že ona nevie. Nie, ona nevie, aké máš grzechy. Tak hovorím, tak si spomeň, že keď ti manžel niečo povie, tak ty si hneď na plafóne. Ja mu povedal, pripomni sobie, jak môž coś ti povie, už jesteš pod sufitem. Hneď si tak rozrušená, taká rozhnevaná, že proste cukor ti vyjde hore. Jesteš tak vtedy zdenervovaná, rozdigotaná, že cukier sięga zenitu. A ty nevieš, čo máš činiť pokáň. I ty nevieš, čo máš pokutovať. A hovorí, a tak čo mám robiť? No to co mám robiť? Tak hovorí, máš pokutovať, ty máš činiť pokáň. Máš pokutovať z tego. A hovorí, no ako to mám robiť? Ja som to ešte nerobila. Ale v jaký spôsob mám to robiť? Ja tego ešte nikdy nerobila. A hovorím, kde máš muža? Ja sa pýtam, a kde máš męża? No tu stojí vedľa mňa. Stojí obok mne. Tak si kľaknite jeden vedľa druhého. Ja povedem, ukľaknite jeden obok druhého. Ale nie tak chrbtom, ale jeden ku drume. Nie plesami do siebie, tylko twarzą jeden do drugiego. A pýtajte si odpustenie jeden od druhého. I poproście jeden drugiego o przebaczenie. A oni skutočne kľakli na svoje kolena? Oni rzeczywiście uklękli na svoje kolana. Pýtali si o odpustenie? Prosili o przebaczenie jeden drugiego. Objali sa? Objali się? Odpustili si navzájom? Wybaczyli sobie nawzajem? A potom som ich viedol k tomu, aby prijali Pána Ježiša. A potom prowadziłem ich do tego, żeby przyjęli Pana Jezusa. A hovorím, a teraz sa môžem modliť za tvoju chorobu. A mówię, teraz mogę się pomodlić o twoją chorobę. A mene Pána Ježiša Krista som vyhlásil. I ogłosiłem w imieniu Pana Jezusa. Že ty choroba už nemáš právo na tieto duše. Ty choroba už do tých duš nemáš práva. Lebo Pán Ježiš Kristus ich vykúpil svojou krvou. Bo Pán Jezus vykúpil ich svojou krvou. A odstup. Každá nemoc nech odstúpi. I nech každá choroba odejde. A hovorím, a teraz buďte požehnaní. I mówię, a teraz bądźcie błogosławieni. A skončil som rozhovor telefonicky. I skončujem tom rozmowę telefonicky. Ani to som nevedel, kto to je. V ogóle nevedel, kto to je. Keď som hovoril o tom, ako je ona, keď manžel jej niečo povie, ako je hneď na strope. Keď povedem jej o tom, že jak môž coś do nej povie, to ona odrazu pod sufitem. Moja Zuzka hovorí, tatinko, ja toto ani počúvať nemôžem, ja musím ísť preč. Moja Zuzka povedia, kane, v ogóle tego nie mogę słuchać, ja muszę odejść. Odkiaľ to ty máš? Skąd ty to máš? Jak to takto môžeš? Niekto sa k tebe s dôverou obráti a ty takto s nimi jednáš. Jak to môžeš zrobiť? Ktoś s takým zaufaniem przychodzi do ciebie, a ty go tak traktuješ. Ja to ani počúvať nemôžem. Nie mogę tego, odišla. Nie mogę tego słuchać i odešła. Ale na druhý alebo tretí deň prišla správa. Ale za dva alebo tri dní prišla viadomosť. A radosná správa, z ktorej sa tešila aj moja milovaná Zuzka. I to bola dobrá, radosná viadomosť, z ktorej rovnež Zuzka sa tešila. Že v tejto rodine začal pulzovať nový život. Že v tej rodine začalo pulzovať nové życie. A že si navzájom manželia odpustili. Že maužonkovie poprzebačali sobie navzájom. Prijali Pána Ježiša do svojho srdca. Prijali Pána Jezusa do svojich srdc. A vydala svedectvo táto žena. I tá nevesta zasvedčila. Že ona predtým mala vysoký cukor, niekde okolo 20. Že ona miała bardzo vysoký cukier, kovo... 20? 20 to nie je vysoký. Niekoho už pochovávajú pri 15, tak 20 nie je vysoký. Dobre. A že úplne má v norme cukor. Norma je... 200 to je vysoký. Cukor? No. To sú tlaky. Nie. To sú tišnenie. Á, dobrá. Na Slováci sú iné miary. Áno. Dobre, že máme Slovákov na sali. Přinejmniej się dowiedzieliśmy. Także jak macie niekto wysoki cukor, tak pójdźcie na Slovensko, tam budete mać niższy. Jak ktoś ma za wysoki cukier, niech jedzie na Słowację, tam będzie miał, na Słowację tam będzie miał mniejszy. Jakie to nádherné. Jakie to jest cudowne. Kiedy możemy wiedzieć. Kiedy Pan Jezus oczyszczuje nas swoją krwą. Jeżeli Pan Jezus oczyszcza nas swoją krwią. A tak jakośmy wczoraj mówili, a co by som veľmi odporúčal všetkým si vypočuť. I tak jak wczoraj mówiliśmy i zachęcam wszystkich, żeby tego odsłuchali. Ako trzeba veľmi dôkladne przeżyć to swoje znowuzrodzenie. Jak bardzo dokładnie należy przeżyć to swoje nowozrodzenie. Abyśmy byli nowym stworzeniem w Chrystu Jezusowi. Żebyśmy byli nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. A abyśmy w tomto nowym stworzeniu sa rozwijali na cześć a sławę naszego Pana. I żebyśmy w tym nowym stworzeniu rozwijali się na cześć i chwałę Panu Jezusowi. Przecież kiedy my nie jesteśmy oczyszczeni, nie jesteśmy oswobodzeni. Bo jeżeli nie jesteśmy oczyszczeni i uwolnieni. A nie są wszystkie oblasti naszego żywota oslobodzone. I nie są wszystkie sfery naszego życia uwolnione. Tak w naszym żywocie są určite blokady, bloki, które nam brania w służbie. To w naszym życiu wtedy są bardzo konkretne takie przeszkody, blokady, które blokują naszą służbę. Preto potrzebujemy przejść z tym głębokim oczyszczeniem. Dlatego musimy przejść bardzo głębokie oczyszczenie. A ja was prosím, abyście si nie myśleli, że to jest len pre začiatočníkov, co mówię. I żebyście nie myśleli, że to, o czym mówię, jest tylko dla początkujących. To jest aj pre 40 roków wieriacich ludzi, co mówię. To, o czym mówię, jest również dla ludzi, którzy są od 40 lat wierzący. Jakie to nádherné. Jakie to jest niezwykłe. Keď môžeme žiť každý deň ten nádherný vzťah v rodinách. Kiedy každý deň môžeme przeżywać cudowną relację w rodzinie. Keď to, ten stav znovuzrodenia sa môže prejaviť v našich manželských vzťahoch. Kiedy ten stan novozrodzenia môže mieć wpływ na naše relacje małżeńskie. A keď je to nádherné, keď ten stav znovuzrodenia môže mať wpływ na naše vzťahy s našimi deťmi, kľúčatami. Jakie to jest cudowne, že ten stan novozrodzenia môže mieć cudowny wpływ na nasze życie z dziećmi i wnukami. Tak już przeżywamy właśnie predizbu toho niebieskiego królestwa w naszych domach. W ten sposób przeżywamy już przedsionek niebiańskiego królestwa w naszych domach. A wiesz, podla czego wiesz, że masz królestwo Boże w swoim domu? Wiesz, skąd wiesz, że masz przedsionek królestwa Bożego w swoim domu? Że cię to ciąga domów. To, że cię ciągnie do tego domu. Muż ciąga cię to k twojej żenie. Męża ciągnie do jego żony. Żena, ty proste trpisz, kiedy nie bliskości cieba twój mąż. Żono, cierpisz wtedy, kiedy twój mąż nie jest blisko ciebie. A nie są wyczytki w domu, że gdzie si był już tak długo, a tak dalej. I nie ma takiego wytykania sobie w domu, gdzie byłeś tak długo i tak dalej. A tak jest to aj w cyrkwi. Tak też musi być w kościele. Tam, gdzie jest sloboda. Tam, gdzie jest wolność. Tam, gdzie jest królestwo Boże. Tam, gdzie jest królestwo Boże. Tak sa cieszymy, że możemy być spolu. Cieszymy się, że możemy być razem. Ciąga nas to do społeczeństwa Bożego ludu. Ciągnie nas do społeczności ludu Bożego. A ja są veľmi wdzięczny za to, że widzę takie wielkie mnóstwo ludzi. Bardzo się cieszę, jestem wdzięczny za to, że tak wielu ludzi tutaj widzę. A możemy to wyjadryć, że istotnie przeżywacie tu radość toho, że tu jest prítomny Pán Ježiš. I rzeczywiście mogę to wyrazić, że cieszycie się z tego, że Pan Jezus jest tutaj. Właśnie przeżywacie predizbu Kráľovstva Božieho. A więc przeżywacie taki przedsionek Bożego Królestwa. Tu Kráľovstvo Božie je medzi vami. Królestwo Boże jest wśród was, między wami. Vo vašich vzťahoch. V vašich relacjach. Ale ak tie vzťahy nie sú očistené, ale jeżeli te relacje nie są oczyszczone, ak jednotlivci nie sú očistení, jeżeli pojedyncze osoby nie są oczyszczone, a nie sú oslobodení, i nie są uvolnione, tak ako to včera tu zaznievalo, tak jak rozbrzmievalo to včoraj tutaj na tym miejscu, tak nie je taký veľký, nie je taká veľká súdržnosť to, spoločenstva. To ta wspólnota wtedy nie jest tak bardzo spójna. A to je veľmi dôležité. A to jest bardzo ważne. Aby sme prežívali to kráľovstvo Božie spolu. Żeby sme to kráľovstvo Božie razem prežívali. Viete, aké je naše prežívanie v cirkvi? Viete, aké je naše prežívanie v kostele? Aké je prežívanie aj v našich domoch? Také, jak je prežívanie v našich domach. Viete, ak my unikáme zo svojich domov, wiecie, jeżeli uciekamy ze swoich domów, ak unikamy ze swoich wzťahov, i uciekamy ze swoich relacji, a prichádzame sem len preto, že tu nás tak nepoznajú, i przychodzimy tutaj tylko z tego powodu, że tu nas tak dobrze nie znają, to nie jest dobry stan. To nie jest dobry stan. My potrzebujemy sa vnútorne premeniť. Potrzebujemy się wewnętrznie przemienić. A abyśmy byli príkladom a vzorom. Żebyśmy byli vzorem i świadectwem. Príjemné príležitosti. Při jakéž okazji? Som slúžil v Čechách v jednom zbore. Usługiwałem w jednym zborze w Czechach. Pán Boh veľmi požehnával, mnoho ľudí sa tam oddávalo Pánu Ježišovi. I Pán Jezus bardzo błogosławił, wielu tam nawróciło się do Pana Jezusa. A to slovo malo veľkú moc na tých poslucháčov. I to slovo miało wielką moc w życiu tych słuchaczy. A tí vedúci bratia v tom zbore. I ti bratia prowadzący ten zbór. Keď videli, že ako ľudia reagujú na to slovo, keď zobačili, jak ti ľudia reagujú na to slovo, tak začali pochybovať. Začali wątpić. A hovorili, je to vôbec možné? I pýtajú, či je to v ogóle možlivé? Proste ten brat Barkovci to nenadsadzuje. Czy czegoś tam nie naciąga ten brat Barkocy? A kim ja som sa tam modlil z ludźmi, którzy czynili pokanie. I dopóki się modliłem z ludźmi, którzy pokutowali. Jeden z moich synów, który wtedy tam so mną był. Który tam był wtedy ze mną. Tak ty starsi zboru si ho zobrali tak bokom. Ci starsi zboru zabrali go tak boczkiem. A hovorili, otec o tom nie wie. I oni tak sobie powiedzieli, no ojciec o tym nie wie. Ale ty nam powiedz, że aki je twój wzťah z twoim ojcem. Ale powiedz nam, jaka jest twoja relacja z twoim ojcem. To, co on tu mówi, to jest skutecznie tak. Czy to, co on tutaj mówi, czy to rzeczywiście tak jest? Albo mówi to len preto, że to tak ma być. Ale czy mówi w ten sposób tylko dlatego, że tak należy mówić. A ten mój syn. I ten mój syn. On powiedział tym to starszym. Powiedział tym starszym tak. Bratia, keby som w żywocie dosiahol to, co dosiahol mój ojciec w wzťahu z Pánom. Bracia, gdybym osiągnął w moim życiu, w relacji z Panem to, co osiągnął mój ojciec, poważowałby som to za najwyższą metu swojego żywota. Traktowałbym to jako największe osiągnięcie mojego życia. A ty bratia, którzy go tam spowiadali, sa rozpłakali. Ci bracia, którzy go tam spowiadali, rozpłakali się. A povedali, i powiedzieli, prišli za mnou, prišli do mnie, pýtali si odpustenie, že si dovolili za mojim chrbtom rozprávať s mojim synom. Poprosili o przebaczenie, že za moimi plecami rozmawiali s mojim synem. A povedali, i powiedzieli, že vďaka Bohu za to svedectvo tohoto tvojho syna. Dzięki Bogu za to świadectwo twojego syna. Bratia, sestry, hodnovernosť našho kresťanstva sa vždycky overuje v našich rodinách. Bratia, sestry, wiarygodność naszego życia chrześcijańskiego, ona zawsze się przejawi w naszych rodzinach. Proste pokora to je własność Pana Jezusa. Pokora jest własnością Pana Jezusa. To charakter, to jest cecha Pana Jezusa. Pan Jezus mówi: uczcie się ode mnie, lebo są cichy a pokorny sercem. Pan Jezus mówi: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. A znajdziecie odpoczynutie swoim duszom. I znajdziecie odpocznienie dla swoich dusz. A nie wiesz znaleźć odpoczynutie w swojej rodzinie. Jeżeli nie znajdujesz odpocznienia w swojej rodzinie, w swoich wzťahach, małżeńskim wzťahu, w swoich relacjach małżeńskich, w wzťahu z dziećmi, w relacji z dziećmi, ucz się od Pana Jezusa. Ucz się od Pana Jezusa. Nie potrzebujesz ty być kierownikiem twojego domu. Nie potrzebujesz być kierownikiem w swoim domu. Bądź służebnikiem bądź sługą w swoim domu. Niektórzy bracia si spadnie wyswetlują. Niektórzy bracia niewłaściwie nauczają. Kiedy mówią, że mąż jest głową rodziny. I oni mówią, no mężczyzna jest głową rodziny. A myślą si, że mąż ma panować w swojej rodzinie. I z tego powodu wydaje im się, że mąż ma panować w swojej rodzinie. Ale to tak nie jest. Tak to nie jest. A jeden człowiek nauczali go, że ma przyjść do domu. Jeden człowiek nauczali go, że ma przyjść do domu. A ma buchnąć na stół. Ma uderzyć pięścią w stół. A powiedzieć: żena, kto jest tu panem? Żono, kto tu jest panem? A żena wyciągła ten wałek, wiecie, co za cestowali. A żona wyciągła ten wałek do ciasta. Mam ci to powiedzieć? Mam ci to powiedzieć? A on mówi: ani pytać się nie możem. Nawet zapytać nie wolno? Nie tak to mamy panować w naszych rodzinach. Nie w taki sposób mamy panować w naszych rodzinach. Pan Jezus powiedział, kto więcej służy, ma większy wpływ w rodzinie. Pan Jezus mówi, kto więcej służy, ma większy wpływ na rodzinę. Ty mąż, ty ojciec, a chcesz być ważny i czcenny w swojej rodzinie? Mężu, tato, jeżeli chcesz być bardziej szanowany w swojej rodzinie? Tak, nie manipuluj, nie tlacz swój wpływ, ale służ swojej rodzinie. To nie manipuluj, nie wywieraj presji, ale służ swojej rodzinie. Czym więcej służymy swojej rodzinie, im więcej usługujemy swojej rodzinie. Mężowie bracia, czym więcej służymy swoim żonom. Mężowie bracia, im więcej usługujemy swoim żonom. A czym więcej obetujemy. I czym więcej ofiarowujemy się. Tym jest większa nasza autorytet w domu. W ten sposób rośnie autorytet w naszym domu. Ja to widzę. A i w naszej rodzinie. Ja widzę to w naszej rodzinie. Ja nie potrzebuję się tlaczyć do popredia. Ja nie muszę pchać się do przodu. Ale służę. Ale służę. Służę wszystkim, którzy są w domu. Usługuję wszystkim, którzy są w domu. A nie len tym, którzy są w domu. A nie tylko tym, którzy są w domu. Służę wszystkim ludziom. Usługuję wszystkim ludziom. Nachadzam się czas pre ludzi. Znajduję czas dla ale ludzi. Ale prvoradzie pre swoją rodzinę. Ale najpierw dla swojej rodziny. Snażę się aspoň o to. Przynajmniej o to się staram. A to, że służę, właśnie pozdwiguje moją autorytet. I to, że usługuję, powoduje, że mój autorytet rośnie. Ja się nie zaoberam swoją autorytetą. Ja nie zajmuję się, nie zabiegam o swój własny autorytet. Ale widzę, że się to dzieje. Ale widzę, że to się dzieje. Pokorą a służbą a odowzdanością. Pokorą, służbą i oddaniem. Sa ukazuje właśnie ten stan mojego serca. W ten sposób objawia się stan mojego serca. A ty ludzie to wnimają jako autorytet. I ludzie odczuwają to, odbierają jako autorytet. Kiedy som toto hovoril przed jednym bratom, kiedy w obecności jednego brata to powiedziałem, tak on mi mówi, on mi powiedział: no, a u nas jest to tak. No, u nas też to tak jest. Że te najgłavniejsze, te wielkie rzeczy ja rozhoduję. I no, to tak jest, że o tych wielkich rzeczach decyduję ja. A te ostatnie moja żona. A wszystkie pozostałe to moja żona. Ten problem jest ten, że wielkie rzeczy u nas nie są. Tym problemem jest tylko to, że u nas nie ma wielkich rzeczy. Moi drodzy, nie rozdzielujmy rzeczy. Nie dzielmy rzeczy. A hlavne nedelte v rodinách peňaženky. A šťastne nedelte peniaze v rodine. Máte spoločnú kasu vy manželia? Vy maužonkovie máte spoločnú kasu? Podľa toho ja viem zistiť, aký je váš manželský vzťah. Potom môžem stvrdiť, aké sú vaše relácie maužonské. Môžete sa ľúbiť, môžete sa oblizovať, ako kravičky sa oblizujú. Môžete sa ľúbiť, môžete sa oblizovať, tak jak krovy sa oblizujú. Ale ak máte zvlášť peniaze, neverím tejto láske. Ale jeżeli máte každý svoje peniaze, to ja v tom miłość nie wierzę. Prepáčte, možno, že som stará škola. Možno, že som z tej starej školy. Ale my so Zuzkou máme spoločnú kasu. Ale my s Zuzkou máme spoločnú kasu. A Zuzka má absolútne právo kedykoľvek a koľko ona myslí a prežíva a cíti vo svojom srdci si z toho spoločného vziať. I Zuzka má právo do toho, cokoľvek myslí, na cokoľvek potrebuje z toho, co je spoločné, aby zabrať. Pamätám si, keď som prišiel domov ako novomanžel už a doniesol som si prvú výplatu, dal som to aj pásku som jej dal. Tým peniazmi, hovorím, tu máš, Zuzanka. Ja. Teraz nebudem vedieť, o čom tu mluvíš. Kedy ako mladý małżonek, krótko po ślubie, dostałem pierwszą wypłatę, to przyniosłem ją Zuzce i nawet pasek, i to jest to, o czym młodzi nie wiedzą. Kiedyś, jak się dostawało wypłatę, to dostawało się taki pasek, taką rozpiskę, co jest, ile i za co. No, vidíte, stará škola. Stará škola. V aplikácii. Tak? Áno, a teraz dávam to Zuzanke a hovorím, moja drahá, pozri, tu máš peniazky, všetko takto dávam. Zuzce i moja kohana, tu máš všetko, peniaze. Môžeš si to skontrolovať. Môžeš skontrolovať. A hovorím, v poriadku, polož to tam, vieš, kde máme. V porządku, polož to tam, vieš, kde máme peniaze. No, ani si to nepozrieš. No, navet na to nepopáčeš. Tam to je. No, keď bude treba, tak si odtiaľ zobereme, čo treba. Zavšak tam to je. Jak budeme potrebovať, vezmeme, ile bude treba. A takto je to u nás už 46-47 rokov. I takto je u nás od ostatných 46-47 rokov. Nikdy sme nemali nedostatku. I nikdy v ničom nemieli sme nedostatku. Bratia a sestry, keď sme videli, že tam už proste už tam je málo toho. Jak videli sme, že už tam tego zostaje neviele. Nie s tým sme sa zaoberali, že kde sa peniaze stratili alebo podeli. Nie tým, že zajmovali sme, kde peniaze zginuli alebo co sa s nimi stalo. Ale ja som cítil zodpovednosť ako hlava rodiny, ako muž, aby moja manželka mala z čoho kúpiť pre deti, aby mala z čoho brať a zabezpečovať rodinu. Ale ja ako mężczyzna czułem się odpowiedzialny za to, żeby tam zawsze było, żeby moja Zuzka miała za co kupić rzeczy dla naszej rodziny. A teraz je niečo, čo asi nie wiem, czy mi to uveríte. A teraz powiem coś, co nawet nie wiem, czy w to uwierzycie. Za 46-7 rokov. Za 46 prawie 7 lat. Sme sa nikdy nepohádali za peniaze. Nikdy nepokúčili sme z povodu peniaze. V niektorých rodinách sa každý deň je téma peniazy. V niektorých rodinách téma peniaze pojavia sa každého dňa. Neustále sa kontrolujú navzájom. Ciągle navzájom sa kontrolujú. Bol som v takej rodine, kde vedú presné účtovníctvo. Byłem w takiej rodzinie, gdzie taki dokładny rozrachunek. A mają úplne presne, kiedy, koľko, čo, na čo sa dalo peniazy. Mają swój małżeński Excel i sprawdzają, czy wszystko w sposób perfekcyjny zostało wydane. Ja som to nigdy nie robił. Nigdy tego nie robiłem. Lebo som sa bál, že jednoducho by som to účtovníctvo nezvládol. Ja nerobiłem tego, bo się obawiałem, že nie byłbym w stanie tego ogarnąć w ten sposób. A tak som sa radšej rozhodol dôverovať svojej manželke. A więc raczej zdecydowałem się ufać swojej małżonce. Ja vás veľmi prosím, bratia a sestry, drahí moji, ktorí tu sedíte, ale aj ktorí ste u obrazovka. Bardzo vás proszę, bratia i siostry, którzy tu jesteście i ci przed ekranami. Hĺbka vášho vzťahu k Bohu aj k ľuďom je podľa toho, aký máš vzťah k svojej peňaženke. Głębia twojej relacji z Bogiem i małżeńskiej objawia się w tym, jaki jest twój stosunek do pieniędzy. To jest bardzo zaujímavý pohľad. To jest bardzo interesujące spojrzenie. Lebo ja som videl horlivých bratov, ktorí sa modlili a veľmi horlivo sa prejavovali. I widziałem wielokrotnie gorliwych braci, którzy też pokazywali się jako gorliwi. A to v minulosti bolo? V przeszłości to było. A videl som, ako tie rodiny trpeli. I widziałem, jak ich rodiny cierpiały. Aká vládla nesloboda v tých materiálnych veciach. Jaký veľký brak voľnosti byl v tých rzeczach materiálnych. Preto je veľmi potrebné v rodinách. Dlatego v rodinách jest bardzo potrzebne. Aby sme tu boli nie ako panownicy, ale sługowie. Ale żebyśmy w tym byli nie jako ci, którzy panują, ale jako słudzy. A podľa stavu toho srdca, služobnického srdca, je naša hĺbka a naša veľkosť. Według tego stanu naszego serca, služobnického, takiego serca sługi, je naša hĺbka a naša veľkosť. Na tym polega i naša głębia, i naša wielkość. A ja by som teraz chcel, aby brat prečítal slovo. Chciałbym, żeby brat przeczytał słowo. A je to z prvej knihy Mojžišovej? Z pierwszej księgi Mojżeszowej. 24. kapitoli. Z rozdziału 24. Przeczytamy z pierwsze cztery wiersze. Przeczytamy pierwsze cztery wiersze. Prosím, aby si czytał. A Abraham zestarzał się i posunął się w latach. Pan zaś błogosławił Abrahamowi we wszystkim. I rzekł Abraham do sługi swego, najstarszego w swoim domu, który zarządzał całym jego mieniem. Połóż rękę proszę pod moje biodro, abym zaprzysiągł ciebie na Pana, Boga nieba i ziemi, że nie weźmiesz żony dla syna mojego spośród córek Kananejczyków, wśród których mieszkam, lecz pójdziesz do ojczyzny mojej, do rodziny mojej i weźmiesz żonę dla syna mego Izaaka. Dobre. Teraz będziemy czytać od 11. wiersza. Od 11. wiersza dalej będziemy czytać. Z tej kapitoli. Z tego samego rozdziału. I zostawił wielbłądy na spoczynek poza miastem przy studni pod wieczór, gdy zwykle kobiety wychodziły czerpać wodę i rzekł: Panie Boże, Pana mojego Abrahama, poszczędź mi dziś i okaż łaskę Panu mojemu Abrahamowi. Oto ja stoję u źródła wody, a córki mieszkańców tego miasta wychodzą, aby czerpać wodę. Niechże więc ta dziewczyna, do której powiem, nachyl dzban swój, proszę, abym się napił, a ona powie, pij i wielbłądy twoje też napoje, będzie tą, którą przeznaczyłeś dla sługi swego, dla Izaaka, a ja potem poznam, że okazałeś łaskę Panu mojemu. Zanim zamilkł, pojawiła się z dzbanem swym na swym ramieniu Rebeka, która urodziła się Betuelowi, synowi Milki, żony Nachora, brata Abrahama. A dziewczyna ta, bardzo piękna, była dziewicą, która jeszcze z żadnym mężczyzną nie obcowała. Zeszła ona do źródła, napełniła swój dzban i wychodziła. Wtedy zabiegł jej drogę ów sługa i rzekł: Daj mi proszę napić się trochę wody z twojego dzbana. A ona odpowiedziała: Pij, panie mój. I prędko opuściła dzban swój na rękę i dała mu pić. A gdy dała mu pić, rzekła, również dla wielbłądów twoich naczerpię wody, aż się napiją. Pieśnie wylała wodę z dzbana do koryta i pobiegła znowu do studni czerpać i naczerpała dla wszystkich jego wielbłądów. A mąż ów się przypatrywał jej w milczeniu, aby poznać, czy Pan poszczęścił jego drodze, czy nie. Dalej. A gdy wielbłądy się napiły, wyjął ów mąż złoty kolczyk, pół sykla wagi i dwa naramienniki na jej ręce wagi 10 złotych sykli. I rzekł, czyją córką jesteś, powiedz mi proszę, czy w domu twojego ojca jest miejsce dla nas do przenocowania? A ona odpowiedziała, jestem córką Betuela, syna Milki, którego urodziła na Chorowi. Na to rzekła mu, jest u nas słomy i paszy dużo, jest także miejsca do przenocowania. Wtedy ów mąż padł na kolana i oddał pokłon Panu. Toľko z čítania. Ešte 28. verš prečítať. Ešte 28. verš prečítame. Dievčina zaś pobiegła i opowiedziała rodzinie matki svojej o tym, co zašlo. Toľko. Tyle. A dievčina bežala a oznámila. Dievčina pobiegła i oznajmiła. Milovaní bratia a sestry, drahé rodiny. Umilovaní bratia a sestry, drogie rodziny. Drahé manželské páry, drogie páry małżeńskie, ale aj drahé páry, ktoré vstupujete do manželství. I drogie páry, ktoré vchodíte v małżeństwa. Kde hľadať životného partnera pre tvoj život? Kde šukať życiowego partnera dla swojego życia. Kiedy rozhodujesz pre to, aby si založil svoju rodinu, kiedy decydujesz się na to, aby założyć swoją własną rodzinę, a ty, dziewczyna, keď túžiš po materstve a túžiš byť matkou a ženou svojho muža a matkou svojich detí, i ty, dziewczyno, która marzysz o macierzyństwie, chcesz wyjść za mąż, mieć swojego męża i dzieci. To jest dobra tużba. To jest dobre pragnienie. Żyjemy w veľmi zložitej dobe. Żyjemy w bardzo skomplikowanym czasie. A kiedy som prišiel do jednej rodziny. I kiedy przyszedłem do jednej rodziny. Veriacej rodziny. Wierzącej rodziny. Tak som sa pýtal tej mladej, peknej mladej dziewi. To zapytałem tej pięknej młodej dziewczyny. A mówię, a ty sa nie wydawasz? Zapytałem jej, a ty nie wychodzisz za mąż? A tak skloniła głowę. Ona tak pochyliła głowę. A miesto niej odpowiadała jej matka. I za nią odpowiedziała jej mama. Na co by sa wydawała? Po co by wychodziła za mąż? Widzisz, co się dzieje w świecie. Widzisz, co w tym świecie Pan się Jezus dzieje. Pan Jezus za chwilę przyjdzie. Niebawem wróci Pan Jezus. Widzisz... Wszystko tomu nasvedčuje. Wszystko o tym świadczy. Ona już nie potrzebuje się wydawać. Ona już nie potrzebuje wychodzić za mąż. A to było asi 7 albo 8 roków dozadu. To było może 7 albo 8 lat temu. A Pan Jezus jeszcze nie przyszedł. Pan Jezus ciągle nie przyszedł. A niektórzy chrześcijanie zważają a pozerają się na okolie swojego życia, w jakim prostredí, w jakich okolnostiach żyją. I wielu wierzących rozgląda się na prawo i na lewo i patrzą, w jakich okolicznościach żyją. A w ich żywocie rozhoduje strach. I o ich życiu decyduje strach. A ja bym was tu hneď na začiatku tohto uvažovania chcel veľmi pekne a pokornie poprosić. I ja chciałbym na samym początku w tym temacie bardzo i gorąco was poprosić. Aby strach nigdy nie rozhodował w waszym życiu. Żeby strach nigdy o niczym nie decydował w waszym życiu. Lebo jest napisane. Bo jest napisane. Że kto sa díva na wietor, nie będzie siać. Że kto patrzy na wiatr, nigdy nie będzie siał. A kto sa díva na oblaki. A kto patrzy na obłoki, nie będzie żał. Nie będzie żał. Strach jest to, co nam naháňajú okolnosti života. Strach jest tym, co przynoszą nam okoliczności życia. ak budete strachom sa rozhodovať, z mnohého požehnania zmeškáte, proste zaostanete. Jeżeli spowodowani strachem będziecie decydować, to wielu rzeczy nie doświadczycie, nie wydarzą się. My nie sme w rabce, ktorí by sme sa mali bať vetra. My nie jesteśmy w ruble, które mają się bać wiatru. Keď malé vtáčiky, keď vidia, že prichádza vietor, tak oni sa schovajú do kríkov alebo do otvorov stromu. Małe ptaszki, kiedy widzą, że nadchodzi wielki wiatr, ukrywają się w jakichś skrzyniach albo może w dziuplach, na drzewach. Ale my sme orli. Ale my jesteśmy orłami. Od toho, čo sa boja iní, tego, co inni się boją, obawiają, nám to je výzva. Dla nás to jest wyzwanie. Viete, čo to znamená? Viete, co to znaczy? Keď začínajú duť silné prúdy, kiedy zaczynają wiać takie silne prądy, a inni ptáci sa schovávajú, i wtedy wszystkie inne ptaki się chowają, tak orli wystru krídla, to wtedy orły rozpościerają skrzydła, a kiedy już cítia silny prąd pod krídlami, i kiedy już czują silny prąd pod skrzydłami, tak zoskoczą zo skaly, zeskakują wtedy ze skały, a proti tym wetrom, wbrew tym wiatrom, oni plachtia, oni nie mają krídlami jako w rabce. I one jakby na tych wiatrach, na tych prądach powietrznych płyną, nie machają skrzydłami jak wróble. Ale oni len wystrą te krídla a wyużywają te tlaki, wielkie tlaki. I one tylko rozpościerają skrzydła i wykorzystują te prądy powietrzne. Prorok Izajasz w 40. kapitole mówi. Prorok Izajasz mówi w 40. rozdziale, że ci, którzy oczekują na Pana, że ci, którzy oczekują na Pana, znaszają się na perutiach jako orli. Podnoszą się jak orły w swoim życiu. Bratia a sestry, v živote Božieho dieťaťa nemá strach, čo robiť. Bratia i sestry, v życiu wierzącego človeka strach nie ma čo szukać, nie ma co robić. V živote veriaceho človeka to, čo vo svete pôsobí strach, pre nás to pôsobí veľkú výzvu. Halleluja! To, co powoduje strach w oczach i życiu ludzi tego świata, dla nas jest wielkim wyzwaniem. Halleluja! Teraz poczuję mnohych chrześcijanów na mnohych miejscach płakać, że co to za świat żyjemy? I wielu chrześcijan dzisiaj krzyczy i płacze, co to za świat, w którym musimy żyć. A ja mówię, że są tak szczęśliwy, że mogę prawie w tomto období, w tomto świecie żyć a egzystować. To jest mój czas. A ja mówię, cieszę się znowu z tego, że w takim czasie, że w takich sytuacjach mogę żyć. To jest mój czas. To jest tak krasny czas na Ewangelium. To jest tak piękny czas dla ewangelizacji. Nigdy ludzie nie byli tak otworeni pre przyjęcie Bożego Słowa, jako jest tomu w tomto czasie. Jeszcze nigdy ludzie nie byli na Ewangelii tak otwarci, jak są w tym czasie. Gdziekolwiek idę. Gdziekolwiek jadę. Otworeni są ludzie. Ludzie są otwarci. Na Słowensku widzimy proste wielkie pohnutie w mnohych sercach. Na Słowacji widzimy poruszenie w sercach wielu ludzi. A ludzie się pytają, co ma być? I ludzie pytają, co ma być, co się ja ma stać. A ja zwestuję, czyńcie pokanie. A ja głoszę, pokutujcie. A wierzcie w Ewangelium. I wierzcie Ewangelii. A ty ludzie zaczynają hľadať Pana. I ci ludzie zaczynają szukać Pana. A kiedy to nadherný czas. Jaki to jest niezwykły czas. Ja som tak šťastný. Jestem taki szczęśliwy. Że w tomto ciężkim czasie mogę żyć. Że w tym trudnym czasie mogę żyć. Lebo to jest mój czas. Bo to jest mój czas. To jest ten czas, ku któremu ma Bóg wystroił a przyprawił. To jest czas, do którego Pan Bóg mnie uczynił narzędziem i przygotował. Aby som ťa pozbudil. Żebym cię zachęcił. Drá duša, aby som ti zwestoval. Droga duszo, abym ci ogłosił, że jest nadzieja w Panu. Że jest nadzieja w Panu Jezusie Chrystusie. Halleluja. Ja to nie len mówię, ja są skutecznie velmi szczęśliwy. Ja nie tylko tak mówię, ja rzeczywiście jestem bardzo szczęśliwy. A niekto powie, że ako sa możesz nie bać? A ludzie mówią, jak możesz się nie bać? Tu jest moja małżonka świadkiem. Moja małżonka jest świadkiem. Otvorili sa dvere do môjho domu. Kedyž otvorili sa dvere do našeho domu. A vošiel človek, ktorý by som si veľmi nebol prijal ľudský, aby on prišiel ku mne. I všetký človek, ktorého bym sobie ako človek nie życzył, żeby wszedł do mojego domu. Oblečený v čiernom, mafián. Na čarno, ubraný taký mafiozo. A vyťahol spoza opasku takto pištol. Za pasku vyťahol pistolet. A namieril to na mňa. Vymieril go v moju stronę. A pýta sa ma, bojíš sa ma, Alexander? Pýta sa mňa, bojíš si mňa, Alexander? A hovorím, nebojím sa. Ja mluvím do niego, nie, neboje sa teba. A on zahrešil, zaškrípal zubami. A on sa zdenervoval, zgrzytal zębami. A prečo sa ma nebojíš? Dlaczego się mnie nie boisz? Ja sa celé mesto trasie. Całe miasto się trzęsie przede mną. A ty wiesz, kto som? A ty wiesz, kim ja jestem? Prečo sa ma nebojíš? Dlaczego się mnie nie boisz? A držal tú pištol takto na mňa. I trzymał ten pistolet v moju stronę skierowany. A ja som mu povedal. Ja powiedziałem do niego. Ja sa ťa neviem bať. Ja nie potrafię się ciebie bać. Lebo ja ťa mám rád. Bo ja cię kocham. A on sa pozrel na mňa. Popatrzył na mnie. A tak sme sa dívali z očí do očí. Tak patrzyliśmy sobie prosto w oczy. A potom chytil tú pištol. Potom chytil ten pistolet. Pichol ju za opasok. Włożył do kabury. A hovorí. I povie, no práve preto som za tebou prišiel. No właśnie z tego powodu do ciebie przyszedłem. Nemám sa s kým rozlúčiť. Nemám sa s kým požegnať. Mafia dnes vyhasí môj život. Mafia vydáva na mne vyrok smrti. A ja nemal som sa s kým ani rozlúčiť. Ja nemám sa navet s kým požegnať. K mojej matke, otcovi nemôžem ísť. Do mojich rodičov nemôžem ísť. Nemôžem, nemám nikoho. Nemám nikoho. Tak som si myslel, že tá moja hriešná, špinavá duša aspoň pre teba niečo môže znamenať. I tak sobie pomyślałem, že tá moja brudná, stracená duša môže chociaž dla tebe coś znaczy. A tak som sa prišiel s tebou rozlúčiť. To prišiel mi sa s tobou požegnať. Vidíte, aká krásna rozlúčka. Vidíte, aké piękne požegnanie. A ja som mu hovoril o pánu Ježišovi. Ja mluvím mu o pánu Jezuse. A tento človek o hodinu na to už patril pánu Ježišovi. Ten človek hodinu później należał już do pána Jezusa. Klenčal na tom istom mieste. Klenčal v tým samým miejscu. Tam, kde stál s pištolou, on tam kľačal. Tam, kde stál s pistoletem, potom kľačal. Plakal nad svojimi hriechami. Plakal z povodu svojich grzechov. A oddal celý svoj život pánu Ježišovi. Celé svoje życie oddal pánu Jezusovi. Prečo o tom hovorí? Dlaczego o tym mówię? Viete, keby strach ovládol môj život. Viete, kdyby vtedy strach opanoval moje życie. Alebo aj Zuzku. Alebo Zuzky życie. A začali by sme sa ľudsky chrániť. I kdybyśmy v sposób ľudský začali się bronić przed tym. Nebola by taká sláva Božia. Nebylo by takej chvály dla Boga. Viete, čím sú väčšie problémy. Viete, problémy im są większe. Čím do ťažších a zložitejších, neriešiteľných problémov sa dostávaš. Im bardziej dostajesz się do rzeczy trudnych, nierozwiązywalnych w swoim życiu. Boh má v tom pripravené, keď ty sa nebojíš a miluješ pána, svoju slávu, väčšiu svoju slávu. Jeżeli ty się tego nie boisz, to Pán Bóg má v tym przygotowaną większą chwałę dla siebie. Preto ja milujem vetry. Dlatego kocham wiatry. Preto milujem búrky. Dlatego kocham burze. Preto milujem tie ťažké situácie v živote. Dlatego kocham te trudné situácie v našom lebo życiu. Lebo tam sa rodia tie najkrajšie svedectvá mojho života. Bo tam rodzą się najpiękniejsze świadectwa mojego życia. Halleluja. Chcel by som vás povzbudiť tomuto. Chcę vás v ten sposób zachęcić. Zmeňme svoje myslenie. Zmeňme svoje myšlenie. Nebojte sa. Nie bójcie się. To je náš čas. To je náš čas. To je čas Filadelfii. To je čas dla Filadelfii. Aleluja. Ale to je čas pre všetkých kresťanov. Ale to je čas dla všetkých chrześcijan. Aby sme išli a nebáli sa a zvestovali Pána Ježiša Krista. Žebyśmy šli, nie báli się i zvestovali Pána Jezusa. My Položme to svoje srdce na oltár Pánovi. Połóżmy nasze serca na ołtarz Pana. Nie počítajme, no tylko to sme už dali Pánovi, no toto by mu už mohlo stačiť. Nie przeliczajmy, no już tyle daliśmy Panu Jezusowi, no już powinno mu już tyle wystarczyć. Koľko on chce, koľko vnímame, koľko ta láska Božia tiesni naše srdce, tylko mu dajmy. Ile tylko on chce, ile tylko jesteśmy w stanie, ile on oczekuje, tyle mu dajmy. Wiecie, Pan Jezus przeklął jeden fig. Wiecie, Pan Jezus kiedyś przeklął drzewo figowe. Lebo nie nasiel na nią owoc. Bo nie znalazł na nim owocu. A tam jest napisane, że nie był czas fig. A tam jest napisane, że to nie był czas fig. A ja mam w zahradzie fig. Ja też mam figowca w ogrodzie. A wiecie, kolkokrát rodzi ten fig do roku? Wiecie, ile razy w roku ten figowiec rodzi? No trikrát do roku. Trzy razy w roku. Prvé plody vychádzajú. Pierwszy plon się pojawia. Potem przychodzi główna. Później przychodzi ten główny plon, ten główny czas. A potem przychodzi to obdobie, kiedy już fiki odpoczywają. I potem przychodzi ten czas, kiedy figowiec już odpoczywa. Ale jeszcze stale niekoľko fików proste wyraszy a rozwinie się na tą stronę. Ale jednak przychodzi taki poplon, jeszcze takie ostatnie figi na tym drzewie się pojawią. Ja cię wyzywam k tomu. Wyzywam cię do tego, bracie. Aby si nie służył Panu Bohu, len kim nie pójdziesz do pensji. Żebyś nie służył Panu tylko do momentu, kiedy pójdziesz na emeryturę. A potem już będziesz odpoczywał. A potem już będziesz odpoczywał. Ja by som chcel, bratia a sestry, že keď budem ležať na smrteľnej posteli... Ja bym chcel, bratia a sestry, keď už bude ležal na smrteľnom łóżku... Ešte by som chcel niekoho pomazať olejom a vyhlásiť mu slobodu. Ešte vtedy chcel bym kogoś pomazať olejem i ogłosiť mu, že je zdrowy i wolny v Chrystusie. To je moja túžba. To je moje pragnienie. Ja chcę służyć Panowi. Chcę służyć Panu. A wtedy, kiedy jest czas odpoczynku. Nawet wtedy, kiedy jest czas odpoczynku. A kiedy jest czas emerytury. I kiedy jest czas emerytury. Lebo Pan Bóg tam dawa swoje pożegnanie. Bo tam Pan daje swoje błogosławieństwo. Ochota służyć. Ochota, aby służyć. Pan widzi twoje serce. Pan widzi twoje serce. A on widzi, że... Czy si ochotny a ochotna położyć swój život na oltar? I on widzi, czy jesteś ochotny, czy jesteś ochotna położyć swoje życie na ołtarzu Pana. A ten sługa mlczki pozorował. A ten sługa milczał i obserwował. A pozorował te żeny, które przychodzili po wodę. I on obserwował te niewiasty, które przychodziły czerpać wodę. Ja nie wiem, czy ste już niekto niesli wiadro wody. Nie wiem, czy ktoś z was już niósł wiadro wody. No on to riadnie wyciąga ruki. On naprawdę naciągnie ci to wiadro rękę. To jest ciężka praca. To jest ciężka praca. Proste... A teraz on mlczki pozera te żeny. I on w milczeniu obserwuje te niewiasty. A modli się, mówi, daj mi zdar, Panie Boże, że dziewa, której powiem, aby dala mi sami napić, niech je ochotna nie len to urobić, o co ją poprosim, ale niech napoi aj moich wielbludów, aj moje służobnictwo, niech obsłuży wszystkich. Okaż mi, Panie, tą łaskę, żeby ta niewiasta, którą poproszę, aby dała mi wodę, żeby była gotowa, żeby napoić również moje wielbłądy i służbę. Wiecie, on pozorował stan tego serca. On śledził stan ich serc. A i teraz Duch Święty jest tu przytomny. I tutaj teraz Duch Święty jest obecny. A i tu w tym zborze, w tej cyrkwi. I tu w tym zborze, w tym kościele. Sadziwa na twoje ochotne serce. On patrzy na twoje ochotne serce. A ja ci muszę powiedzieć, że służba w cyrkwi nie len to, kiedy się tu postawimy na kazatelnię. I ja chcę wam powiedzieć, że służbą w kościele nie jest tylko to, kiedy stoimy tutaj za kazalnicą. Ty możesz służyć Panowi tam, gdzie się nachadzasz. Możesz służyć Panu tam, gdzie się znajdujesz. W swoim okoli. W swoim otoczeniu. W imieniu Pana Jezusa możesz podać pohar czerstwej wody. W imieniu Pana Jezusa możesz podać kubek świeżej wody. mene Pána Ježiša Krista, keď vidíš, že niekomu nedochádza, môžeš odlomiť zo svojho chleba a dať tomu druhému. V imieniu Pána Jezusa môžeš odkrojiť kawałek svojho chleba i dať temu, ktorému brakuje. A môžeš zvestovať Krista všade. I môžeš Kristusa zvestovať všade. A Pán pozerá, že či len to, čo ľudia vidia, ty slúžiš, alebo ty slúžiš viacej. I Pán obserwuje to, czy służysz tylko wtedy, kiedy ludzie widzą, czy robisz więcej. Milowani bracia i siostry. Umiłowani bracia i siostry. Duch Święty aj teraz sa prechádza w cirkwi. Duch Święty i teraz przechodzi się w kościele. A dziwa się na stan twojego serca. I patrzy na stan twojego serca. Pozera a myśli si, że czy ty aj w tomto czasie, kiedy si powiedział, już si na odpoczynku, si ochotný slúžiť Bohu. On patrzy, czy w tym czasie, kiedy ty już właściwie jesteś na etapie odpoczynku dla ciebie, czy jesteś gotowy, aby służyć Panu. A kiedy si ty powiesz, jeżeli ty powiesz, to jest mój czas odpoczynku. To jest mój czas odpoczynku. Służył som Panu w dzieciństwie. Służyłem Panu w dzieciństwie. Służył som Panu aż do starszego wieku. Służyłem Panu aż do wieku starszego. A teraz mam prawo na odpoczynek. A teraz mam prawo, aby odpocząć. A Pan będzie hľadať owocie. A Pan będzie szukał owocu. Nie to wczorajsze. Nie tego wczorajszego. Nie to przed miesiącem. Nie tego sprzed miesiąca. Nie to owocie przed rokiem. Nie to ten owoc sprzed roku. Lebo już to owocie nie jest na tym stromie. Bo tego owocu już nie ma na tym drzewie. Ale to owocie hľadá kiedy? Ale kiedy szuka tego owocu? Dnes. Dzisiaj. Dnešné ovocie hľadá. On šuká dzisiejszego owocu. A robí si na to právo, lebo je Bohom. I on robí sobie prawo do tego, bo on jest Bogiem. On ti dal aj čas. On ti dal čas. Aj odpočinku. I od, čas odpočinku. On ti dal aj silu k práci. On ti daje siły do pracy. A on vidí ochotu tvojho srdca. I on vidí ochotę twojego serca. A táto deva, slabá, i ta dziewczyna, młoda, piękna, słaba, piękna. Była ochotna. Ona była ochotna, gotowa. Służyć. Służyć. A nie bała się to, że no, to, ja mam piękną postawę, mam piękne ramienka. I ona nie bała się tego, że ma piękną sylwetkę, postawę, ramionka. A teraz ja będę się naciągać z tymi wiadrami. A ja teraz będę się naciągać tymi wiadrami. A będę mieć wyciągane ręce jako szympans. Będę miała ręce naciągnięte jak szympans. Nie radziła się z ciałem a z krwą. Ona nie radziła się ciała i krwi. Ale ona widziała potrzeby. Ale widziała potrzeby. Wiecie, jej krása nie wymizla. Jej piękno nie zniknęło. Ale to, ta krása wynikła prawie tymi charakterowymi czertami. Ale to piękno objawiło, to piękno charakteru objawiło się właśnie w ten sposób. Jakie jest to dôleżite? Jakie to jest ważne? Abyśmy my nie len przed ludźmi ukazali swoją ochotę. Żebyśmy nie tylko przed ludźmi swoją ochotę wyrazili. Ale aby Pan wiedział, że to jest ona. Ale żeby Pan wiedział, to jest ona. To jest on. To jest on. To jest to serce, które ma miluje. To jest to serce, które mnie miłuje. To jest to serce, które mi nigdy nie powie dość. To jest to serce, które mi nigdy nie powie dosyć. Kiedy powiesz Panowi dość? Kiedy powiesz Panu dosyć? Nie powiedz mu to. Nie powiedz mu powiedz tego. Mi, Panie, tu są. Powiedz mu, Panie, oto jestem. Tu tak Cię miluję. Tak Cię kocham. Że kiedy się aj mój żywot wygasł. Nawet gdyby moje życie wygasło. Nigdy nie przestanę Ci służyć. Nigdy nie przestanę Ci służyć. Napojmaj Twoich welbludów. Napoję Twoje wielbłądy. Ja nie wiem, kolko wypuje taki welblud. Mirko, skuś mi powiedzieć. 100 litrów. Do 120. No do tak 120. Si predstavte, ak mala 10-litrové vedro. Viete, jeżeli miała 10-litrové viadro. Keď napojila tých jeho veľblúdov. Jak napojila te 10 veľblúdov. Tak no, vy veľmi rýchlo vypočítate, že koľko toho bolo, čo ona musela urobiť. Šipko, jesteście v stanie policzyć, ile litrów ona musiała przynieść. A niekto by powiedział, no komu to robisz? I ktoś by mu powiedział, ale dla kogo to robisz? Proste, ty nevieš, čo so svojou energiou, ty len tak proste slúžiš a robíš. Ty nevieš, čo som svojou energiou zrobiť, tylko tak po prostu robíš i slúžiš. To bola charakterová črta tejto Rebeky. To bolo objavenie charakteru tej Rebeky. Nech Pán Ježiš nájde tento charakter aj v tebe, milovaná sestra. Nech Pán Jezus nájde ten charakter tež v tobie, moja droga sestro. Ja som moju ženu nikdy nemusel hnať do roboty. Prosím ťa, už niečo mi navár, alebo niečo proste vyper, alebo... Proste nie, ona... Ja keď už som si lahol do postele... Moje żony nigdy nie musiałem naganiać do tego, no może byś coś zrobiła, może byś ugotowała, może byś uprała. Ja już kiedy leżałem w łóżku. A już som mal prvý spánok za sebą. I już miałem pierwszy sen za sobą. Zobudzim sa. Budzę się. A widzim, że sa świeci wą. Patrzę, że na zewnątrz się świeci. Idę wona, pozeram. Co ta moja żona jeszcze robi? Wychodzę na zewnątrz i patrzę, co ta moja żona jeszcze robi. A ona jeszcze stale nieco robiła. A ona ciągle jeszcze coś robiła. A mówię, a prečo już nie idziesz spać? Prečo si nie odpoczniesz? Ja mówię, dlaczego nie idziesz spać? Dlaczego nie odpoczniesz? Ty potrzebujesz, chodź, odpoczyń si. A ja by som to potrzebowała, ale ja wiem, co mam robić. Ty potrzebujesz odpocząć, idź, odpocznij. Ja bym też tego potrzebował, ale ja wiem, co ja mam robić. Viete, tá ochota. Ochota. Ten charakter. Charakter. A ona nikdy sa netrápila za seba. Ona nikdy sa nezamarčala sama o sebe. Čo bude s mojim zdravím? Čo bude mojim zdroviem? Týždeň po operácii. Týždeň po operácii. Keď je vybrali z prs zlošlivého guza. Keď usunuli z piersi zlošlivého guza. Išla so mnou na evangelizáciu. Pojehala ze mnou na evangelizácie. Nie preto, že ja som ju ťahal. Nie dlatego, že ją ciągnąłem. Ale ona tam chcela byť. Ale ona tam chciała być. Ona chcela ma podopierać. Chciała mnie wspierać. Lebo ona wie, že keď ja ju tam vidím. Bo ona wie, že kiedy ja ją tam widzę. Tak ona je pre mňa veľkou oporou, veľkou pomocou. Bo ona jest oparciem dla mnie, jest dla mnie wielką pomocą. Ona nigdy nie narieka nad sobą. Nigdy się nie użala nad sobą. A Pan Bóg się nad nią zmiłowała. A Pan Bóg się zmiłowuje nad nią. A jej rany się goją. Jej rany się goją. A mamy nadzieję czasnego i wiecznego życia. A my mamy nadzieję doczesnego i wiecznego życia. O moi milowani. Moi umiłowani. Keď hľadáte partnerov, kiedy szukacie partnerów, nerobte to tak, ako to robil Samson. Nerobte tego w taki sposób, jak Samson to robił. On si zamiloval ženu medzi filištinmi. On zakochał się w kobiecie wśród Filistynów. Tá sa mi ľúbi, hovorí rodičom, choďte a zoberte mi ju za ženu. Mi się podoba, mówi do rodziców, choďte, weźcie mi ją za żonę. A rodičia hovoria, nenájdeš medzi dcérami nášho ľudu, nenájdeš takú, ktorá by sa ti ľúbila. Musí to byť filištinka. I rodičia pytajú, či nemá v celom našem narode dievčiny, ktorá by ti podobala, to musí byť filistinka. Prečo hľadáš svoju partnerku alebo svojho partnera vo svete? Dlaczego szukasz swojego życiowego partnera v świecie? Musím ti povedať, že Samson veľa bolesti a horkosti priniesol do svojho života. Muszę vám povedať, že v ten spôsob Samson przyniósł wiele problemów i ciężaru do Keby swojego życia. Keby počúval na svojich rodičov, kdyby by słuchał svojich rodičov a posluchol by ich i usłuchał ich, tak by... bol obišiel veľa trápenia. Viele utrapenia ominulby v svojom życiu. Pán Boh mu poslal ešte do cesty aj leva. Pán Boh poslal navet lva na jego drogę. Keď už išiel. Kedy šedl. Aby ho zastavil. Že by ten lev ho zatrzymal. Ale čo on urobil s tým levom? Ale co on zrobil s tým lvem? Roztrhol ho ako kozľa. Rozerval go jak kozle. Aby mohol ísť svojou cestou. Tylko po to, že by mohol ísť svojou drogou. Bude stačiť rada tvojich rodičov? Čo by stačiť rada tvojich rodičov? Bude rada Božieho slova ti stačiť na to? A môže porada Božego Słowa ci wystarczy do tego? Aby si sa zastavil v tom špatnom rozhodovaní. Že byš se začímal v tým zlým, v zlej decizii. Pán Ježiš teraz poslal mňa. Pán Jezus teraz mnie poslal. Aby som ti povedal. Abym ci powiedział. Že medzi Božím ľudom hľadaj svoju ženu. Szukaj svojej ženy wśród ludu Bożego. Medzi Božím ľudom hľadaj svojho muža. Svojego męża szukaj między Bożym ludem. Lebo ak pôjdeš medzi Filištinou. Bo jeżeli pójdziesz między Filistynów. Oni sú príťažliví. Oni są príťažliví. Oni są tacy pociągający. A mnohokrát dievčatá zo sveta preto sú také príťažlivé. I wielokrotnie dziewczyny z tego świata są takie pociągające. Lebo na nich je duch smilstva. Bo na nich jest duch niemoralności. A proste to niekde dráždi tie zmysly mladého muža. I to zawsze porusza zmysły młodego mężczyzny. A preto mnohokrát sú dievčatá zo sveta príťažlivejšie ako z cirkvi. I dlatego dziewczyny ze świata często są bardziej pociągające dla chłopców niż te z kościoła. Ale ty nie hľadaj vo svete. Ale ty nie szukaj w świecie. Ale chodź k Pánovi. Ale tylko w Panu. A ja som sa modlil ako mladý chlapec. Ja modliłem się jako młody chłopiec. Mnie nie było trzeba powiedzieć, że która jest pekna. Nikt mi nie musiał powiedzieć, która dziewczyna jest ładna. Krásne boli aj v mojom čase dievčatá. V mojich časách tiež boli piękne dievčiny. A každá žena je krásna, keď sa usmiecha. I každá kobieta je piękna vtedy, kedy sa usmiecha. Ale keď je namrzená, keď je taká zlostná. Ale kedy je taká nabočená, taká zlošlivá. Každá je škaredá. Každá je škaradná. A preto som nechcel som sa nechať oklamať svoje oči. I dlatego ja nechciałem dať się oszukać v svojom życiu. A tak som sa modlil a hovorím, Pane Ježišu, ty mi vyber dievča. I dlatego się modliłem i mówiłem, Panie Jezu, ty mi wybierz dziewczynę. A nešiel som sa radiť ani s kamarátmi. Nawet s kolegami nie szedłem się radzić. A pýta sa, no, ktoré dievča sa ti ľúbi? To... I pýtať, ktorá by ti sa podobala. Čo povieš na to? To je dobrá kosť, čo? Co povieš na tom? Dobrá kosť, co? Proste, ja som sa neradil s telom a s krvou. Neradiłem się ciała i krwi. Ale som volal na Pána Ježiša. Ale volałem do Pána Jezusa. A do našho zboru prišiel jeden staručký brat. I do našeho zboru prišiel taký brat starušek. Skúsený. Doświadczony. A Boží muž to bol. To byl Boží muž. A hovorím. I povedajem. Mohol by si mi, brat môj, pomôcť v modlitbe? Mohol byš mi, bratia, pomôcť v modlitvie? Chcem sa oženiť, ale ja skutočne nechcem ženu podľa svojich vlastných žiadostí. Chce sa oženiť, ale ja napravde nechce dievčiny vedúk svojej požadlivosti. Mohol by si mi poradiť, brat môj, a modliť sa so mnou? Mohol by si mi, bratie, poradiť i modliť sa so mnou? A pýta sa, koľko máš rokov? I pýta sa, ile máš lat? No hovorím, 20 rokov už. No, pomaly už... budem starý mladec. 20 lat, budem za chvíľa starý kavaler. A on hovorí, no dobre, a kedy budeš mať nejaký sviatok, keď prídu k tebe mladý? I on mówi, dobře, to kedy bude jakáš uročistosť, že mládež do tebe přijde? No hovorím, práve dneska mám 20 rokov. No vlastne dzisiaj mám 20 lat. A dnes príde celá mládež k nám. I celá mládež dzisiaj do nás přijde. A hovorí, no dobre. I povedal, to dobře. Tak zložíme to pred Pánom. Mówi, položíme to pred Pánem. Že dievča, ktoré prvé vojde do tvojej brány, to bude tvoja žena. A tak som vyhliadal, že ktoré dievča príde prvé k našej bráne. I tak vyglądałem, ktorá dievčina ako pierša podejde do našej bráme. A vidím, že idú tri. Vidím, že tri idú. A ja som sa chytil za hlavu. Chytím sa za głowę. Hovorím, Pane Bože, čo ja s tými všetkými budem robiť? Pane Bože, co ja s nimi všetkými budem robiť? Ale Pán Boh je predivný. Ale Pán Boh je cudovný. Oni boli tri kamarátky. To boli tri priateľky. A keď prišli ku bráne, i kiedy podeszły do bramki, tak dve povedali mojej Zuzke, to dve povedali do Zuzky, my nejdeme ďalej. Že co? Že my nejdeme ďalej. My nejdeme ďalej. My nejdeme ďalej. Neprekročíme brámy. My neprekročíme brámy. A moja Zuzka sa na nich dívala, hore, a čo sa vám stalo? A Zuzka páči na nej, pýta, ale co vám sa stalo? Ale nevedeli, že to Pán Boh to riadil. Ale one nevideli, že Pán Boh tým zarządza. A hovorili, choď ty sama a my ideme späť. I one povedali, veď sama, my ideme s povrotem. A otočili sa a nechali ju tam. Odvrúčili sa jej i zostavili ju tam. A teraz ona tam stála, modlila sa, čo má urobiť? I ona stála v tej furtce i pýta sa, čo má teraz zrobiť. A Pán Boh jej dal, že chyť kľúčku a otvor dvere. A Pán Boh povedal, chvíč klamke i otvúš drzwi. A vošla do dverí. Vešla do drzwi. A to bola moja Zuzanka. I to bola moja Zuzanka. Halleluja. Vidíte, už toľké roky žijeme spolu. Vidíte, tyle lat žijeme už razem. V úcte, láske. V šacunku, v milosti. Nikdy som jej nepovedal, ty hlúpa. Nikdy nepovedal, do nej jesteš glúpia. Ani ona mi nepovedala, ty somár. A nikdy nepovedala do mne, ty ošle. Vždycky sme s úctou a láskou zavše jednali jeden s druhým. S šacunkem i milosťou rozviązywali sme svoje rzeczy. Aké je to nádherné. Jaké to je nezvykle, cudovné. Keď celý svoj život sme mohli položiť na oltár Pánu. Kedy celé naše życie mohli sme položiť na oltár Pánu. 6 krásnych detí sme vychovali. Vychovali sme 6 cudovných detí. Ktoré všetky milujú Pána Ježiša. Ktoré všetky kochajú Pána Jezusa. Máme 10 vnúčat, ktoré máme všetky milujú Pána Ježiša. 10 vnúkov, ktoré všetky kochajú Pána Jezusa. Ale máme duchovné deti na celom svete. A duchové deti máme na celom svete. Ani nevieme koľko. Navet nevieme ile. Halleluja. Také je to nádherné. Také to je cudovné. Žij rád na tomto svete. Žij s radosťou, s chęťou na tým svete. Ak chceš, aby všetky choroby od teba utiekli, jeżeli chceš, aby všetky choroby utiekli od tebe, začni sa radovať. Začni sa tešiť. A začni chváliť Pána. I začni chváliť Pána. Nemáš žiaden strach. Nebuj sa ničego. Radšej buď naklonený, že Pane, keď ma zavoláš, okamžite idem. Radšej nastruj sa, Pane, ak mi zavoláš, v momente ide do tebe. Ale nemaj strach. Ale nebuj sa. Lebo dokonalá láska vyháňa strach. Bo doskonalá milosť usúva bojaźń. My nevieme, koľko nám ešte Pán dal času. Nevieme, ile času Pán Búh nám ešte dal. Ale chceme slúžiť Pánu. Ale chceme slúžiť Pánu. Toto je nádherný čas. To je cudovný čas. Keď mnohé srdiečka sa otvárajú pre Pána Ježiša. Keď veľa srdc otvára sa dla Pána. A kto napojí tých veľa veľbľúdov? A kto napojí tak veľa tých veľbľúdov? Kto napojí tých mnohých služobníkov? Kto napojí tých veľa Božích slúg? Kto napojí tých, ktorí potrebujú občerstvenie svojej duši? Kto napojí tých, ktorí potrebujú odšvieženia v tým svete? A my s mojou manželkou môžeme povedať, Pane, tu sme, i pošli nás. My s mojou manželkou mluvíme, jesteśmy gotovi, mówiąc, Pane, tu, oto jesteśmy, nás pošli. A nechceme byť nikdy unavení. Nikdy nechceme byť zmenšení. Ja mám takú radosť vo svojom srdci. Ja mám takú radosť v svojom srdcu. A takú cítim vnútornú silu. I takom ve vnútornom silu odčúvam. Že ani pred 20 rokmi som necítil takú veľkú radosť vo svojom srdci. 20 lat temu tak veľkej radosti v svojom srdcu neodčúvajem, jak dzisiaj. Bojoval som so všelijakými chorobami. Walczyłem z różnego rodzaju chorobami. Každý rok som išiel do nemocnici s nejakým trápením. Každého roku ušedłem do špitala s jakým zmaganiem. Ale odkedy som úplne slobodný. Ja, ale od momentu, kedy som zupełnie wolny. A pripravený ktorejkoľvek chvíli odísť pánovi. I gotový jestem v jakýkoľvek chvíli, momente odejść do pána. A ešte 20 rokov aspoň slúžiť a žiť na tomto svete. I jestem gotový przynajmniej kolejne 20 lat žiť na tym świecie i służyć pánu. Odtedy ma už ani choroby nechcú. Od tego času nawet choroby nechcú się mnie týkať. Aleluja. Aleluja. Aleluja. To je veľké tajomstvo, čo som vám povedal. To je veľká tajemnica, to o čom dzisiaj do vás mluvím. Tak to si sporiadajte svoju mysel a svoje srdce. Tak zarządzajcie svojimi myślami i svojimi srdcami. Buďte slobodní. Buďte voľní. A predsa sluhami pána. A jednak sługami Pana. A Bóg si was będzie używać. A Pan Bóg będzie was używał. Na jego cześć i na jego sławę. Na jego cześć i na jego chwałę. A na záchranu mnohých drahých duší. I na ratunek dla wielu cennych dusz. Za które zomrel nasz milowany a drahý Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus. Za które umarł nasz umiłowany Pan i Zbawiciel Pan Jezus Chrystus. Amen. Amen. Dziękuję wam za pozornosť. Dziękuję za waszą uwagę.